choć wokół tyle słońca, mnie chłód przeszywa. Noc jest słodsza, bo podczas dnia różnie bywa. Bezpieczniej czuję się, gdy tłum gdzieś znika, to przez grzeszne cechy. Wchodzę w dzień jak w próżnię, nie umiem oddychać. Nocy bunt wzywa, słońca wschód wzdryga. To nie Bóg, chyba odwiesił mi się znów wybar. To smród życia, to tu zdycham. To snów finał, to art brud, wdychaj.